tylej. Rosusty malej, rosusty bajaczki, jaczki sty malej. Rosujaczki lej, rosusty malej, rosusty bajaczki, jaczki sty malej. Ja i z tym najlepszy raz urabia mnie od dziś. Ja i z tym niesamowity sposób, a coś do nich będzie był. Ja i z tym najlepszy rosu robią na tej planecie. Ja i z tym nie znacie tych osób, no to se rezerw. Rosu jaczki lej co tydzień w niedzielę. Urywa głowę, że hej, już nawet mam ciarki na ciele. Kto ziomem jest rosołu, jest innym przyjacielem. Masz problem do niego ziomuś, to cię zaraz dzielę. Wszystkie marudy, mordawku był do budy. Wczoraj wypili sporo budy, teraz marudzą pokaz duży. Nie wiedzą, gdzie mają się udać, na nogach nie mogą ustać. Słuchać, jak dziś buda, to na kolejny dzień rosół zrobi swą cuda. Nadzia i z tym najlepszy rosół robią mnie od dziś. Druga zwrotka śmiga, Jadwiga rosu puści. Z głodu od środka mi dźwiga, to mój zaraz popuści. Teraz walę nową falę, wolę znaleźć nowy talerz. Na tym zależy mi, ależ aromat rzeczy nie mieści w pale. Jedni bimber pędzą, drudzy kiełbasę będą. Są tacy, którzy zrzędzą, bo chcą, nie wiem co. A tu parchy jedzą, aż im się uszy częsą. Co dobre, dobrze wiedzą, rosu z niewajaczki potęgą. Ja i z tym najlepszy rosu robią na tej planecie. Ja i z tym nie znacie tych osób, no to se nie zjecie. Leje, leje, Jadzia, leje, leje, Steve, leje, leje, rosu, leje, się, dziś. Ale to pyszne jest, losy. Najadłem się teraz, ty zjedz. Twoja kolej, to to polej. Talerz kolej, nikę wolę. Już biorę, a kochle moczę w rosole. A mogę kole? Leży na stole, tu polew. Ej, częstuj się na zdrowie, ziomek. Namówiłeś mnie. Po lewej pieprz, po prawej sól. A po środku magii? Zrobisz jak chcesz, twój wybór. Byleby rosół smakłem bałci. Ja i z tym najlepszy rosół robią mnie od dziś. Ja i z tym niesamowity sposób, a coś do nich będzie był. Ja i z tym najlepszy rosół robią na tej planecie. Ja i z tym nie znacie tych osób, no to ze świecie. Nie rosół jaczki lej, nie rosół z tej palej. Od prawej do lewej rosół kręci do ciebie. Rosół jaczki lej, nie rosół z tej palej. Od lewej do prawej rosół ucieś na lej. Leje się, leje się, leje, rosół, leje się, leje, rosół, rosół, leje, leje, rosół, leje, leje, się, się, leje, leje, rosół, leje, leje, się, ja, ja i z tym.